Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde el programa Galegos No Baixo. Damoslle, como non, as boas tardes a Fernando, que nos acompaña nas vías de son. Boas tardes, Fernando. E aí que o meu carón, pois tamén a Xulio Cousil, que cada martes pois tamén me está acompañando aquí nesta oriña de programa Galegos No Baixo. E quen se está a falar, pois, Armando Fernández. E vamos darlle boas tardes a Xulio. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando. Boas tardes, audiencia. Exactamente. Que seguro que todos eles están inquedos por saber non somente os teléfonos, sino outras formas de comunicarse con nós. Exactamente. Sí. Por exemplo, pois temos un bloque o galegosnobaixo.blogspot.com. E temos un correo electrónico que é galegosnobaixo@gmail.com. E esos teléfonos, que son dous, que para que non se nos aturrullen as líneas, pois poñemos dous teléfonos. O 93-654 e 1400. E o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, xa sabedes, podedes poñernos en contacto connosco e ten en conta que este mismo programa vai ser reemitido o domingo de 1 a 2 da tarde. Así que non tedes mellor que poñervos en contacto con Radio San Boi. Non hai disculpa para poder... Non tedes desculpa ninguna. Estar ao día das novidades que chegan aquí precisamente. Exactamente. E ademais, ted en conta que neste programa hai a encontrar pois cousas cando menos interesantes, moitas delas. Que hoxe vamos ter, pois, varias cousiñas. Comunicación con Galicia, como cada semana. Sí, sí, sí, hoxe. Con o noso correspondente na Ribeira Sacra. Na capital de Ribeira Sacra. E tamén, por el Ispertiño, tamén atopas un grupo de música que sí. Seguro que tú nos sorprendes. Vamos sí, a ver. Sí, sí, hai un grupiño que hoxe vamos a telos aquí con eles. Muy ben. Connosco, quero decir. Así que vamos xa, que me parece que temos a primeira comunicación xa con Galicia, alá na Ribeira Sacra. Veña. E vamos a ir, pois, a esa Ribeira Sacra. Saludar o noso correspondente. A saludar o noso correspondente en ese apartado que enche preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes. Como anda a Ribeira Sacra? Porque sei que arriba te pues, desneve, eh? Tenemos que chamarte boas tardes catador, non? Porque agora xa... Sí. Catador? Claro. Pero que estamos falando de sexo? Bueno, tamén. Eso tamén se pode existir. Eu que sei, non sei. De viño ou de... Eso. Queixos de... Eso, de viño, de queixos, de gastronomía, de... Bueno, porque últimamente, pois pues, casi cada fin de semana tens que acudir a cada unha delas, non? Uh-huh. A verdade é que estamos servidos. Vale, moi ben, moi ben. Non se pode un queixar. Se bueno, vivise desto... Menos mal que... Non daba abasto. Menos mal que para eso non fa falta sobres. Non. En principio non. Vale. Non. Ou soltan algún pre que vayan ali a probar o queixo, o viño, ou o aceite. Non che sei. Bueno, vale. A ti non che queixo ainda ningún. A mí non. Bueno, non pasaxe entonces por xunto ningún carteiro. A mí non mos ofreceron. Ah. A mí non mos ofreceron porque saben que non os ia coller. Vale. Entón, sí, porque... sabedes que ese é... Porque últimamente xa os dá... É o motivo de que non sí. De que non entres no xogo. E ademais, sí, últimamente, pues, entregan os baleiros. Sí, sí. Sí, verdade. Bueno, Xosé Manuel, cosas, bueno. Que agradecemos moitísimo que este sei o carón noso, que a pesar do mal tempo que está sí, porque hoxe piedra fita había neve a de bondo. Xa me imagino xa, eu hoxe saí na rúa e a verdade é que había que... Había que levantar o cuello da... Había que engurrar o pescozo, como dí meu pai. Sí, vale. Engurralo, sí, exactamente. Poñer bufanda e gorro de lá. E as mans se poden levar nos petos, pues, mellor. E se pode ser nos dun, mellor ainda. Eso. Honrados ante todo, eh? Home, claro, lógicamente. Pero bueno, malia o frío, que xa vos digo, hai unha... Aí parece que o inverno se resiste a abandonarnos. Sí. E volveu aquí unha onda de frío que hai que abrigarse. Pero bueno, Malia o frío, a vida segue, non? Vale. Sí. Hai que facer cousas, que non nos meta o frío para sair da casa. Exactamente. Ainda que se está ben o quente. Sí, pero hai que sair. Roxando a chimenea, sí. Comendo unhas boas viandas, estás ben na casa. Pero sí. Bueno, sair hai que sair tamén. Logo, senón queda un cocido aí dentro. Bueno, falamos de sair, sí. Como sempre, sabedes que vos fago unha ou varias recomendacións de saída para coñecer lugares, para coñecer gastronomía e eventos. Vale. Neste caso, o evento que vos recomendo para esta fin de semana, para os que collan o avión ou calquera tipo de transporte veñan pasar a fin de semana que ven aquí a Galicia, ou para os galegos que nos escoiten por internet, e se podan achegar, elles que deben, elles preste, o 17, o día do o domingo 17 de marzo, temos en Friol a Feira do Queixo de Pan, do queixo e do pan de Ousá. En Friol. Boa combinación de Friol. Boa combinación logo entón. A verdade é que sí. Con pan e queixo e viño anda o seu camiño. Correcto, sí, pois aquí temos pan e queixo. Muy ben. Sabedes que Friol está na provincia de Lugo. Sí. Linda coa Coruña, pero tamén ten concellos veciños como Guitiriz, Begonte, Palas de Rei ou Guntín. Sí. O sea, que está aí en Lugo pegando con Coruña. Sí, sí. O de Ousá venlle da parroquia de Friol, de Franxiao de Ousá, que como ben sabedes, hai un pan e un queixo exquisitos. Exquisitos, exactamente. O pan xa o mercaba en Barcelona, sí. E xa o mercaba estando en Santiago. Sí. E agora en Monforte atopo en algunha feira. Que o pan é unha pasada, como todo o pan galego, lóxicamente. Sí, sí. Lógico, sí, pero sí, o pan sí. De aí, non sei se o probastes. Sí, eu tiño probado. Sí, sí, sí, sí. Vai a teima co Decea, sí, sí, sí. Sei que é unha parada. Decea tamén un dos coñecidos. Sí, hai moitos, como te digo, sí, poñeríamos sí. Aquí a falar de pan, sí. Cada, se me apuras, cada parroquia ten o seu pan, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bo. Pero os que máis coñecidos son o Decea e o de Ousa. O de Ousa, sí, efectivamente. Sí. Pois ben, o 17 de marzo, este domingo, pois a xornada de mañá, ás 10 haberá foguetes, 10 e media asignación de stands cos queixos que están ali presentes. Habrá non só queixo de Ousá, evidentemente, habrá outros queixos. E xa as 11 e media, pois pasar rúas co Charanga de Vilalba, Xesta Verde, Sos da Aldea, Xesta de Pedrafita, Xesta Verde, Xogar a Casa, son de Friol. Entón, festa rachada ata as 2 e media para acompañar a visita aos expositores e para mercar queixos, que para eso se vai, e pan. Efectivamente, o sea que con pan, queixo e viño, como dicía Armando, anda o camiño. Neste caso, mágoa non viño. Mágoa non poder estarmos aí, ou que, igual que se mandan os whatsapps, que se mandara tamén un queixiño deses, para sí, poder, poder degustarlo por aquí. Podo mandar por fotografía, pero non alimenta igual, Claro, claro. Alimentará a vista solo. Por eso digo que mágoa que non, claro. Non se poida enviar así. Todos así. Andará. Sí. O caso que estades convidados. Moitas gracias. E aparte de vir a feira, pois, pues, sabedes que en Friol tamén hai importantes vestixios megalíticos e castrexos. Sí, sí. Tamén ten unha riqueza monumental e paisaxística digna de ver. Sí, sí, sí. Pois bueno, aí está desconvidados esta proposta gastronómica e turística que vos fago. Moi ben, moi ben. Bueno, escoita, a pregunta xa ad hoc neste caso, xa que nos comentaches o asunto de que en Ourense facíase o xantar, o mellor achegaxe te ali a probar algún daqueles. Pois non me acheguei. Non puideches, vale. No, vale. Ando moi enleado. Moi enleado, claro. Claro, non me acheguei. Claro. Bueno, non aparte vos podo contar de da miña opinión en primeira persoa. Vale. Pois aparte da recomendación de Friol, Ousá e todo eso, hai algunha recomendación máis con respecto a visitas especiais ou non? Falábamos de tomando nota do dito aí de Armando, sí. con pan, queixo e viño andas o camiño. Falamos de pan e queixo. Ajá. Agora, nesta noticia que vos vou comentar, que é curiosa e digna de comentar, como galegos sí. Que somos, sí. Tamén falarei do tema viño. Ajá. Crise sí, pero comer hai que comer. Hombre, claro. E na casa dun galego, aínda con máis razón, verdad? Claro. Pois mirade, ripada da Voz de Galicia, unha noticia que baixo o titular é o seguinte. Os galegos gastamos en comida e en bebida un 11% máis que a media nacional. Carai. Crise sí, pero comer, beber hai que comer, beber. Hombre. Est- estamos por riba da media, 11% máis que a media, uh-huh. En malia a crise. Cada casa galega gasta uns 4.800 euros o ano en comer e en beber. Uh-huh. O que supón 11% máis superior á media, que a media española está en 4.360 euros o ano. Uh-huh. Extremadura é a comunidade que menos gasta en comer e beber, e o País Vasco a que máis. Tamén non lo podíamos imaginar, máis ou menos, non? Sí, sí. Uh-huh. Datos máis concretos. A carne, igual que en outras comunidades autónomas, leva a maior parte do orzamento, la cesta da compra, uh-huh. un 26%. Uh-huh. Galicia ocupa o primeiro lugar en gasto de viño. Aí ven o que vos adiantaba no principio. Carai. Entonces, 129 euros de media. Eso, gastamos os galegos de viño. É que puxeron os precios moi altos, me parece a mí. Sí, sí, sí. En Galicia os precios deberon... Cando a media nacional está en 76 euros. Carai. O sea que un español medio gasta 76 euros en viño o ano, uh-huh. mientras un galego uh-huh. gasta 129 euros, un 69% máis da media. Uh-huh. Bueno, o sea, pero que comemos e bebemos máis que a media, pero no tema viño levámonos a palma. Bueno, pero é que cuando dicen o resto, un 70% e tantos, pues é que meten os nenos, e os nenos non beben viño. No, os nenos non se meten, son maiores de idade. É que as estadísticas, xa sabes, ten que son números... Outra cousa é que en Galicia se lle debe de beber el viño aos nenos, como outro día na feira en Monforte, sí. que me decía un da mesa do lado, un patrón, dicíame, pois eu, a miña neta daba a probar e moito lle gustaba, Dicíame, a vos, que rico está esto, pero non podes beber. Non debe ser. Pois eu era cativo, tomaba viño quente con pan e azúcar. Eso bueno. Me comentou, que de pequenos lle daban mollado en pan, sí, non sí. é que lle desen a beber, como sí, un grande, sí, evidentemente, sí. pero que lle daban bueno, a probar en pero... pan. Pero eran recetas. Sí, pero eran recetas. Eran recetas da aboa. Ah, porque no, miña aboa tostaba no so pan, mollábanolo con poñelle azúcar e despois poñelle oruxo, para que tuveramos calerciño cando salíamos fora a xogar ca neve. Bueno. Carai. Bueno. Pois aí queda o dato puntual. Pero sí, pero eso en viño non... levámonos a palma, eh? Pero bueno, con eso non quere dicir que os galegos lle estamos dando viño aos pequenos, aos rapaces. Non, eso que quede todo claro, o contrario. Que hoxe... Dende aquí, o beber con moderación e beber bebidas alcohólicas aos nenos, nunca. Claro que non. Hai moitos que ten 18 anos e ainda non saben o sabor que ten o viño. Sí. Por eso. O sea que dende aquí, beber viño sí que é moi sano, hai que facer tamén patria, consumindo, que temos moito e bo, claro. pero responsablemente, maior de idade. Con responsabilidade. O que pasa que en Galicia, pois, con eso do tapeo, sempre detrás do vasiño de viño, hai a súa tapiña, Non quere dicir, por eso, quizás o consumo sexa máis elevado, pero sempre, pasa como no País Vasco, pero sempre vai acompañado da súa tapa. Exactamente. Tomas 4 viños e tomaches 4 tapas, que xa chegaches a casa, pois, como quen di, comido e ceado ou merendado. E tamén podemos votar manda aquel refrán que di o que non fuma nin bebe viño, o demo leva por outro camiño. Exactamente. O sea que un vaso de viño tampouco non matou a ninguén, que saiba. Pois ben, outros datos xa máis concretos tamén, pero sen entrar a analizalos, o galego gastou máis en salsas, condimentos, sal, especies, alimentos para meniños, tamén aumentou o gasto en produtos dietéticos, o sea que o galego parece que se está empezando a cuidar un pouco máis que antes. Froita e carne tamén aumentou, e tamén aumentou a cervexa, un 22%, o sea que viño e cervexa que non falte, Ainda que nos empezamos a cuidar un pouco máis, optando por produtos dietéticos, comida sana como a froita e tal, o viño e a cervexa que non la quiten, Está ben. Que aí está a multinacional que xa coñece desde a cervexa, que xa está ampliando o mercado a nivel nacional, entón hai que facerlle gasto. E o viño que temos moito bon, pois tamén. Exactamente. Hai que tamén facer algo pola economía galega. Hombre. Outra noticia que tamén deu que falar estes días, seguro que coñecedes, o amigo Ferrín. Sí. A Real Academia Galega pide ao Supremo que anule o decreto do plurilingüismo. Ferrín. Presidente da... Abandonará en breve, sí. Quedanlle menos de 2 días para abandonar a Real Academia Galega, renunciou, pero deixa unha carta en riba da mesa, un órdago. que é apoiar e iniciar o recurso de casación contra o decreto do plurilingüismo. Exactamente. En palabras del textuais, deixar a fundir o galego parece que é o obxectivo de algunhas persoas que se escandalizan se se deixase caer ou esfarelar o pórtico da gloria. Pois o idioma vale máis que o pórtico da gloria. Estas son palabras textuais de Ferrín, justificando que hai que botalo abaixo como sexa, o decreto. Claro. Eu digo, para o que lle queda de convento, vai quedar contento. Sí. Por lo menos con esta iniciativa, a ver onde leva. Sí. O caso é que o executivo en pleno da Real Academia Galega, con Ferrín a fronte, pues presentará o recurso de casación contra o polémico decreto do plurilingüismo. Como sabedes, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulou algún artigo, como algún que facía referencia a consulta aos pais sobre a lingua a utilizar cos alumnos, os profes, pero agora, con este recurso, queren botalo abaixo por completo, que o anule completamente, non son uns artigos como o Tribunal Superior de Justicia. Entón, teñen que elevar o recurso xa ao Tribunal Supremo e que en casación decidirá se é ou non adecuado á Constitución, se hai que botalo abaixo ou está ben como está. O conflito chega porque, claro, sabedes que a Real Academia Galega é unha institución da Xunta, é unha institución que se costea con cartos públicos, e se recurre con cartos públicos. Claro. Entón o goberno galego está molesto. Cartos públicos para interpoñer accións legais contra as súas propias decisións é como morder a man do amo, non? Exactamente. Seica, segundo fonte da Voz de Galicia, hai uns 24.000 euros de gastos de asesoramento xurídico e votarán man deles. Hai a polémica por eso, que nos están discutindo as nosas decisións e ainda por riba estamos lle pagando os gastos do pleito. Ole. En definitiva, como hai unanimidade no pleno da Real Academia Galega, a cousa vai ir pa diante, aínda que deixa unha porta aberta a posibles negociacións de última hora da Xunta. A Xunta que irá renegociar o tema, arranxalo, rectificalo, ou que se manteña firme na súa decisión de defendelo, e que sexa a Xustiza, neste caso xa o Tribunal Supremo, o que decida finalmente se o decreto é legal ou se o decreto é ilegal e hai que anulalo por completo. O sea, que aí queda a historia. Hai tensións dentro da propia academia, non? Entonces, lógicamente, eso levará, terá consecuencias, pero bueno, a ver, esperemos que a Real Academia pois gane, polo menos, por a liorta ou por a demanda de que o galego non morra. Exactamente. Que non... Todo o que sexa defender o galego, sí. Benvido sexa. Exactamente. Todo o que sexa galegos avenidos, benvido sexa. Exactamente. En todo caso, sempre son temas difíciles de conciliar, pero confiamos, non? Sí, a esperanza hai que tela. Correcto. Remato con sentencias reflexivas ou anécdotas para deixarvos tempo. Muy ben. El programa, non? Vale. O que ti teñas previsto. Home, para claro. Nos, encantado. Pois bueno, a ver, sabedes que falase de moitas axudas aos autónomos, que moito tal, pero eu como autónomo ainda non vi ninguna. É máis, o outro día arrestaron a un aquí en Monforte, porque quería ganar diñeiro. Arrestaron a un autónomo porque quería ganar diñeiro. Bueno, outra. O venres pasado foi o día 8 de marzo, Día da Muller Traballadora. Rescatei aquí tres reflexións, tres frases, tres aforismos para dedicarlles. Ainda que sexa a touro pasado. A esas donas, non? A esas donas. Unha que me gustou sempre moito de Xaquín Marín, que di que a muller é a clase traballadora da clase traballadora. Exactamente, sí. Unha pintada tamén moi boa, que di así: a muller da túa vida é ti mesma. Tamén moi boa, eh? Tamén. E esta é miña. Que faríamos os homes se non houvese mulleres? Desde logo. Pois algo faríamos. Sí. Pero menos. Menos. Pouco menos. Van chedar. Sí, pouco. Nada, non faríamos moi casi nada, se non houbera ela. Outra, sabedes que tamén foi noticia semana pasada a morte de Chávez. Sí. Venezuela está de loito. Está. Bueno, non sei que pasará. Pero bueno, con Chávez a liberdade de expresión brillaba por a súa ausencia. Sí. Estamos todos de acordo, non? Sí, sí. E nada que ver con países como a España, onde vai parar. Preguntade se non ao fiscal xefe de Cataluña. Sí. Sí, un que sei que pediu a súa... renunciou ao seu cargo, non? Sí, por decir o que pensaba. Exactamente. Bueno, el dixo que renunciaba, dixo que non quería entrometerse, que renunciaba. E despois resulta que os que temos liberdade de expresión somos o do occidente. Sí, ¿eh? Sí. Os avanzados. Sí, exactamente. Bueno, para rematar, sabedes que foi nomeado, foi escollido o novo director da GADIC, da Asociación de... De Industrias Galegas de... Non? Sí, así era de... Do espectáculo, sí, sí. Dos espectáculos e todo eso, sí. De interculturais, sí. O director do GADIC a Asociación Galega de actores e exactamente, sí, ¿no? Eventos e todo eso. O sector audiovisual. Sí, bueno. Sí. Chámase Jacobo Sutil. Jacobo. Mira que foi moi criticado toda esta semana porque a decisión de escollelo a él como director porque sei que non tiña nada que ver coa cultura. Chamádeme Sutil se queredes, pero a cultura do ladrillo non é cultura. Eso de sutileza ten moita, non? Sí. De Sutil se trata. Sí, está ben. Bueno, compañeiros. Xacobes hai moitos. Sí. Xacobes. Sí. San Jacobe, exactamente. Bueno, José Manuel. A ver, bueno, que espera da cultura. Que eres unha mina. Estás... Bueno, José Manuel. A ver, cando nos vemos para tomar os viños por aquí, ¿eh? Muy bien. Tanto para... Sí, sí, eso. Sí, sí. Entonces encheremos la mesa de palabras. Home, sí, logo. Sí, elevar a libreta para apuntarla. Elevar la libreta para apuntarla. Xa iremos recordando como aquelas que eu dicía cando pon a cabeza esgarabellada, ¿no? Exactamente. Moitas gracias, José Manuel. Veña a vos. Hasta vindeira semana. Hasta logo. Una aperta grande. Hasta logo.